ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ कहो कबीर अब बाहर परी संसार का अंचल लरी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गोंड खसम मरे तौ नार नार हुआ उस रखवारा औरो हुआ रखवारे का हुए विनाश अग नरक इहां भोग विलास।